शेख, मेरा सवाल जो है तो कोरोना वायरस के ताल्लुक से, क्योंकि वायरस है तो तकरीबन पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिसके नतीजे में जो एहतियाती तदाबीर मस्जिद के अंदर यूज़ की जा रही है कुछ कंट्रीज़ के अंदर, वो ये है कि बाजमात नमाज अदा नहीं हो रही। तो इस ताल्लुक से जुमा की नमाज़ का क्या मामला रहेगा, क्योंकि जुमा की नमाज़ में तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, खुतबा वगैरह चलता है, इसके ताल्लुक से थोड़ी रहनुमाई कीजिए। भाई, सवाल क्या है? कोरोना वायरस के चलते जो मसाइल चालू है, जिसमें ख़ास तौर से जो खबरें हम सुन रहे हैं, जिसमें बड़ी खबरों में ये खबरें हैं कि जुमा की नमाज़ बहुत सारी मस्जिद में जो रोक दी गई, बहुत सारे ममालिक में, जैसा कि कुवैत के ताल्लुक से हमें पता चला कि जुमा ही नहीं बल्कि उन्होंने तो आम नमाज़ें भी जो है बाजमात ख़त्म कर दी। कैनेडा के ताल्लुक से इमाम काउंसिल्स का जो मैंने एक फरमान जिसको कहेंगे या एक हुक्म जो जारी किया गया है या एक जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया है वो ये है कि मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज होंगी तो क्या क्या शरायत होंगी। अमेरिकन काउंसिल की तरफ से भी इसी तरह के फतवे रिलीज हुए और बहुत सारी जगह हो रहा है। तो भाई का सवाल था कि इस मामले में क्या एहतियाती तदाबीर हैं। तो याद रखिए, कोरोना वायरस या नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 जिसको कहते हैं, कोरोना वायरस जो 2019 में शुरू हुआ, तो याद रखिए इसके ताल्लुक से आम बात तो ये है कि हर बीमारी के ताल्लुक से एहतियाती तदाबीर इस्लाम ने इख्तियार करने का हुक्म दिया और एहतियात करने का हुक्म दिया। याद रखिए, बीमारियों से एहतियात करना ये इस्लाम के अंदर एक बुनियादी चीज़ है। हाथ का धोते रहना, मुंह हाथ का धोना, चीज़ों से परहेज करना, बीमार ऊँटों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सेहतमंद ऊँटों से अलग रखो, पता चला सेग्रीगेशन करना, सेपरेशन करना, क्वारंटीन करना बीमार इंसान को, बीमार जानवर को, ये सुन्नत है, इसमें कोई मसला नहीं। याद रखिए, तो लिहाजा भाई का सवाल है, अब कोरोना वायरस फैल गया है तो नमाज का क्या बाजवान? तो याद रखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी इंसान को कोरोना वायरस हो या उसका डर हो तो एहतियात ये है कि वो इंसान बाजमात नमाज ना पढ़े, जुमा में ना जाए, पब्लिक प्लेसेस पे ना जाए, पब्लिक जगह ना जाए, और वो सबसे ज़्यादा एहतियात करे अपने मुंह के ऊपर कोई चीज़ ढाके, क्योंकि इस वायरस का ताल्लुक बताया जाता है वो थूक वगैरह से है, मतलब ड्रॉपलेट से है, मतलब जो आप नाक से मुंह से जो चीज़ निकलती है, मादे निकलते हैं उसके ड्रॉपलेट्स, उसके जरिए फैलता है। मतलब ये वो वायरस नहीं जो उड़ सकता है, ये ड्रॉपलेट के जरिए फैलता है। और जब तक थूक वगैरह मुंह से निकलता है, कहीं लगावा रहता है या हाथ पे लग जाता है, किसी चीज़ पे लगता है और दूसरा आदमी उसको छूता है, तो कुछ घंटे के दरमियान तक अगर छू ले वो आदमी को लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिसने वो किया। तो लिहाजा ऐसा आदमी जिसको पता है उसको ये वायरस है या ऐसा आदमी जिसको शक है कि ये वायरस है, उसे चाहिए कि वो लोगों में जाने से अपने मुंह को ढाकर रखे, लोगों में जाने से परहेज करे, किसी जगह थूकने से परहेज करे, पब्लिक प्लेसेस पे ना थूके और वगैरह वगैरह ये काम से बहरहाल वो जो है एहतियात करे। याद रखिए, वरना होगा क्या, याद रखिए कि वो जो है इस तरह से करेंगे और सबको नुकसान होगा। और बहुत सारे लोग यहाँ ये भी मसला करें, हमारा तकदीर पर ईमान है, और चूंकि तकदीर पर ईमान है तो जो अल्लाह चाहेंगे वही होंगे। हाँ भाई, तकदीर पर ईमान हमारा भी है, आपका भी है, अल्लाह जो चाहेंगे वही होंगे, लेकिन तदबीर, एहतियाती तदाबीर के लिए ये सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया? जिस जगह वबा फैल जाए वहाँ ना जाए, जो वहाँ बाहर है वहाँ ना जाए, और जो अंदर है वो अंदर से बाहर ना आए। तो ये क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकदीर पर ईमान के खिलाफ बात की? नहीं, तकदीर पर ईमान, आप एहतियाती तदाबीरें करें और उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करें, यही है तकदीर पर ईमान। ये नहीं है कि आप ऊँट को खुला छोड़ें और फिर कहे कि मेरा तकदीर में होगा तो ऊँट जगह पे रहेगा नहीं तो भाग जाएगा। ये नहीं कि गाड़ी को चाबी लगा के छोड़ दे और कहे तकदीर पर ईमान है अपना, चोरी होना होंगी तो होंगी नहीं तो नहीं होंगी। ये तकदीर पर ईमान नहीं कि तिजोरी को आप खुला छोड़ के बोले अल्लाह चाहेगा तो चोरी होंगी नहीं तो नहीं होंगी। लॉक लगा कर हम तकदीर पर ईमान रखते, तवक्कुल करते हैं कि चोरी होना है तो अभी भी होंगी लॉक लगने के बाद में, लेकिन एहतियात हमारे हाथ में। तो याद रखिए, यहाँ भी लोग बहुत सारे, अरे यहाँ तकदीर में होंगी तो होंगी, ये कैसा डर है, ये गल्फ कंट्रीज तो डर गए, सऊदी ने तो डर ये बंद कर दिया, उमरे का सिस्टम बंद कर दिया, फलां हो गया, मस्जिद हरम के अंदर उन्होंने बाजमात नमाज बंद कर दी, ये कर दिया। याद रखिए, ये एहतियाती तदाबीर है और ये करना ज़रूरी भी है, याद रखिए, इसलिए कि बहुत सारे इंसानों की जान का मसला है। तो पहला, जो इंसान को ये मसला हो वो इंसान पब्लिक में ना जाए, समझ रहे आप, इस चीज़ के लिए वो बहुत ख्याल रखे, पहला। दूसरा, आप जाहिर सी बात है किसको है ये पता नहीं है, तो अगर हुकूमतें वगैरह इस तरह का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे, जिसको कहेंगे हिकमत अमली के तहत, कि वो चीज़ों को बंद कर दे, जैसा कि जुमा की नमाज़ों को जो है बंद कर दे, या फ़र्ज़ नमाज़ों के अंदर ना आते हुए अजान दी जाए और अजान में ये कह दिया जाए कि नमाजों को अपने घरों में अदा कर लो, तो इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बारिश हुआ करती और बारिश सहाबा कहते इतनी ना हुआ करती कि हमारी चप्पलें उसमें भर जाए, मतलब इतना पानी नहीं गिरता कि कीचड़ हो जाए, तब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे दिया करते कि ऐलान कर दो कि नमाज़ें घर में पड़ी जाए। तो जब बारिश से एहतियात करके नमाजें घर में हो सकती है, बारिश के वजह से लोग बाहर निकलेंगे तो उनको जान को नुकसान, माल को नुकसान, काम, सर्दी, बुखार, गिर सकते हैं, कीचड़ वगैरह में फिसल सकते हैं, तो एहतियातन ये कहा गया कि मस्जिद को ना आते हुए घर में पढ़ लो। तो कोरोना वायरस की या कोई भी ऐसा वायरस, एपिडेमिक डिसीज, पेंडेमिक डिसीज, ये क्या बोलेंगे, ऐसी चीज़ जो फैल जाती है, याद रखिए, चीज़ों को छूने से, टच करने से, सूंघने से, तो ऐसी चीज़ों में अगर ऐसी एहतियाती तदाबीर ली जाए, जबकि आपने बारिश के लिए एहतियात किया कि कह दिया गया कि नमाज़ों घर में पढ़ ले, तो इसमें मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं है, चूँकि इंसानी जान का मसला है। इसी तरह कोई कहे कि नहीं अल्लाह पे तवक्कुल रखना, हमको मस्जिद जाना है और नमाज़ पढ़ना है, बीमार मैं हूँ तो क्या हुआ, तो याद रखिए वो आदमी गलत काम कर रहा है, इसलिए कि दूसरों को भी वो नुकसान पहुँचा रहा है, ख़ुद तो नुकसान में दूसरों को भी पहुँचा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में यहाँ तक फरमाया कि जो कोई ये और ये खाए वो हमारी मस्जिदों में ना आए। क्या खाए? रावी कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है लहसुन और प्याज की तरफ इशारा किया, जो ये और ये खाए हमारी मस्जिदों में ना आए। पता ये चला कि नमाज से पहले कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन खा के मस्जिद नहीं जाना चाहिए, क्यों? उसकी बदबू से लोगों को तकलीफ होती है, तो जब बदबू से तकलीफ होती है तो ना आए कहा, तो वायरस से तो जान जा सकती है, अगर रोका जाए और ना बुलाया जाए, ना आने दिया जाए, तो ये तो मैं तो समझता हूँ बिल्कुल आयन साबित है सुन्नत से। अब रहा मसला है कि कोई कहे कि इतने ज़माने तक जैसे किसी मुल्क ने 15 दिन के लिए नमाजें मुलतवी कर दी, किसी मुल्क ने कहा कि 1 महीने तक नमाजें नहीं होंगी या यहाँ नहीं आएंगे, मस्जिद जो है वो हो जाएंगी, तो याद रखिए ऐसा अगर वो करते भी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह। अब सवाल ये है फिर फ़र्ज नमाज़ें जो बाजमात नहीं हो रही उसका क्या करें, तो ये एक सिचुएशनल है, एक हालात के ऊपर आई हुई चीज़ है, और इसमें ऐसी एहतियात करने में कोई हर्ज नहीं। और रहा जहाँ तक बाजमात नमाज का, तो बाजमात नमाज के पढ़ने के फ़ज़ाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ी फजीलत यह है कि 25 से लेकर 27 दर्जे ज़्यादा सवाब और अज्र मिलता है। याद रखिए कि अगर एक फ़र्द अकेला भी नमाज़ पढ़ ले किसी जगह, नमाज उसकी अदा हो जाएंगी, फ़र्ज नमाज का सवाब मिल जाएगा। हाँ, ज़ायद सवाब नहीं मिलेगा, 25 दर्जे 27 दर्जे। तो एहतियात में, बीमारी में, जैसे एपिडेमिक भी नहीं, पेंडेमिक कहा जा रहा है इसको, तो WHO ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, ये पेंडेमिक एपिडेमिक से भी एक बड़ी चीज़ है और ज़्यादा खतरनाक। एपिडेमिक मतलब एक वबा जो फैल जाती है, वो कह रहे हैं वबा से भी बड़ी एक चीज़ है, ख़तरनाक चीज़ है। तो लिहाजा अगर इसमें एहतियात किए जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, चूँकि एक फ़र्द घर पर भी नमाज़ पढ़ ले तो उसको उसकी नमाज अदा हो जाएंगी। ज़रूरत पड़ने पर इसको लंबा भी किया जा सकता है, ज़रूरत पड़ने पर ये कई दिन लंबी हो सकती है। और इसमें ये चीज़ भी तो आप सोचिए, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हर आदमी घर में अकेला ही पढ़ेगा? अजान एक जगह हो गई, हर आदमी हो सकता है घर में जमात बना ले, बाप बेटे हैं घर के अंदर, जमात बनानी नमाज हो गई। अजान मस्जिद में, घर में तो अफराद है, बाप बेटे हैं पीछे घर की औरतें खड़े हो जाए, हो गई जमात घर के अंदर, तो घर में भी जमात बन सकती है। याद रखें, ठीक है, तो इस बात को समझने की ज़रूरत है और इस बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। सेम मैं कहूँगा हरम के ताल्लुक से भी, हमने वीडियोस देखे, चूँकि बात आपकी आई है तो उसमें वो भी रख देता हूँ कि हरमैन के अंदर खासतौर से जो है नमाज़ें बंद कर दी गई, जुमा क्या नमाज़ें, आम नमाज़ें बंद कर दी गई, और फिर उसके बाद लोगों का गज़ब और गुस्सा उठ गया, लोगों ने कहा कि अगर यही सलफियत है और यही तक़वा है और यही तवक्कुल है और यही अल्लाह पर भरोसा है, तो ऐसा कोई हमको तक़वा और तवक्कुल नहीं चाहिए जो इतनी एक वायरस से डर कर जो है तवाफ़ जो है बंद कर दिया जा रहा है फलाँ, और कितनी बुरी बात है कि लोगों ने तवाफ़ बंद कर दिया, इस हुकूमत ने तो ये कर दिया, ये अलामत क़यामत में से एक है, फलाँ है फलाँ। याद रखिए तवाफ़ का बंद हो जाना जो अलामत क़यामत में से है, वो हमेशा के लिए बंद हो जाना है, तवाफ़ बंद हो जाएगा। बल्कि रिवायत में आता है कि कोई मक्का मदीने को पहचानेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरी मस्जिद के अंदर आकर जानवर रह जाएंगे। जानवर से मुराद ये जो आपका होता है लोमड़ी और भेड़िए होते हैं, याद में आता वो आके मस्जिद नबी में फिरेंगे, लोगों को पता नहीं होंगे मस्जिद नबी है, लोगों को काबा क्या है पता नहीं होगा, लोग भूल जाएंगे। एक शख्स जो है जो कि सियाह रंग का होगा, और आपसे फरमाते मैं उसका चेहरा भी देख सकता हूँ, उसकी हुलिया भी बता सकता हूँ, वो आके काबे की एक के बाद एक जो ईंटें रहेंगी उसकी या उसके पत्थर रहेंगे वो ढा देंगे, चूंकि इमारत में कोई नहीं रहेगा, और उसके बाद उसके अंदर कुछ खजाने होंगे उठा के लेके चले जाएंगे। तो ये तो तब की बात है जब तवाफ भी बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, लोग हरामैन को पहचानेंगे भी नहीं, ये अभी के लिए नहीं। रहा ये कि क्या तवाफ़ ऐसा बंद किया गया है, बंद किया जा सकता है, तो हाँ याद रखिए तारीख में हमें मिलता है तवाफ़ ऐसा कमो बेश 40 या उससे ज़ायद मरतबा बंद किया गया है, 40 या उससे ज़ायद मरतबा तवाफ़ वगैरह मक्के के अंदर बंद किया गया, इसकी रिवायतें मिलती है। किसी को तारीख़ी हवाले पढ़ना देख ले, कभी ये ऐसे वायरसेस की वजह से हुआ, कभी ये जंग की वजह से हुआ, कभी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या टेररिस्ट हमले उसकी वजह से हुआ। हम जानते हैं एक बार हरम को जो है लोगों ने अंदर से जाके दरवाजे पूरे लगा कर जो है वो कर लिया था, 1979 की बात है याद रखिए, और हम जानते हैं कई दिन तक हरम बंद रहा, फिर पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ गई और पूरे टैंक्स वगैरह अंदर डाले गए, ऊपर से नीचे छोड़े गए पूरा, जिसने देखा है वो याद होंगे, नेट पर देख ले, हरम को जो है घेर लिया गया था, लोग अंदर घुस गए थे टेररिस्ट को, जो 70 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे, फिर सारे हरम में पानी छोड़ दिया गया था और उसमें करंट डाल दिया गया था और उसमें मर गए वो पूरे लोग। बहरहाल तो एक तारीख है उसकी, तो आप देख सकते हैं कि 40 या इससे ज़ायद मरतबा ऐसे हालात हुए हैं याद रखें जिसमें ही हुआ। इसी तरह हम जानते हैं संगे अस्वद को वहाँ से निकाल दिया गया था, और एक मलून ने जो है उसको निकाल के जो ईरान लेकर चला गया था, तो 23 साल तक संगे अस्वद मौजूद ही नहीं थे वहाँ, लोग इस्तेलाम करते तो हर चीज़ में संगे अस्वद नहीं था, फिर बाद में उसको वापस लेकर आया गया। बहरहाल तो एक तारीख है याद रखिए, अब चूँकि हम लोग हिस्ट्री नहीं जानते हैं और हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं पता है, हमको लग रहा है एक नई चीज़, हाँ ये हमारे सामने नहीं हुई और इस सदी में पहली बार हुआ। ये सदी के 20 साल गुजरे हैं अभी, 21वीं सदी, इसमें पहली बार हुआ, बट ये नई चीज़ नहीं है। तो 40 या उससे ज़ायद मरतबा ऐसा हुआ याद रख, और ऐसे ज़रूरत के हद किया जा सकता है। और ये गवर्नमेंट हो सकता है, चूंकि उनकी क्या पॉलिसीज है, उनकी हेल्थ की क्या पॉलिसीज है मैं नहीं जानता हूँ, बट उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है वो रमज़ान की उम्रे के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे कुछ बड़ी, जिसके लिए उनको साफ सफाई वगैरह के लिए कुछ स्पेशल कदम उठाना पड़े। मे बी वो पूरे हरम को जो है सैनिटाइज करने का कोई सिस्टम बना दे, या पूरे इलाके को जो है कुछ ऐसा करे कि हर 8-6 घंटे में पूरी चीज़ों को उठाकर फिर फेंक दिया जाए, यूजन थ्रो फिर नहीं लाए जाए, क्योंकि लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो चटाइयों पर पढ़ रहे हैं, छींक आ रही चटाई के ऊपर जा रही, दूसरा आदमी नमाज पढ़ रहा है, तो उनको सब सोचना है ना पूरी प्लानिंग की, चटाई को कैसे सैनिटाइज करेंगे, चीज़ों को कैसे प्रिकॉशनरी मेजर लेंगे, पानी का कैसा करेंगे, लाखों लोग आके पीते हैं, मे बी दे आर प्लानिंग। और रमज़ान का उम्रा है सामने अभी खड़ा, और फिर उसके बाद हज है सामने खड़ा, तो हो सकता है उसके लिए एक लंबी प्लानिंग के तहत उन्होंने किया हो। तो हम लोग जिम्मेदारों पर एतमाद किया करें, मुस्लिम रहनुमाओं पर, दानिश्वरों पर, उलमा पर एतमाद किया करें, और जाहिर सी बात है छोटी छोटी चीज़ों लोगों की अलामत क़यामत ना बना दें। तो बहरहाल एहतियाती तदाबीर के लिए ऐसा अगर कोई करता है कि बाजमात नमाज ख़त्म करके अजान होती है, लोग घरों में नमाज़ पढ़े, घरों में बाजमात पढ़े कोई मसला नहीं, और ये बात मैंने रख दिया कि फ़र्द भी नमाज़ पढ़ ले तो नमाज हो जाएंगी। इस बात में याद रखिए उलमा मुख्तलिफ है कि मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना बाजमात ये फ़र्ज़ आयन है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, सुन्नत मौक़ेदा है, इसमें बड़ी तवील बहस है, याद रखिए फ़र्द की नमाज भी हो जाएंगी। तो अजान मस्जिद में हो जाए, घर में बाप बेटे हैं, बाप बेटे और बेटियां हैं, बाप बेटे बीवी है, नमाज़ पढ़ ले तो मैं समझता हूँ घर में बाजमाती नमाज का इंशाल्लाह अल्लाह ताला सवाब देंगे, और अल्लाह ताला नियत भी देखेंगे, ठीक है। तो चूंकि मस्जिद पब्लिक प्लेस होती है, एहतियातन जुमा या जुमे को शॉर्ट करना, एहतियातन बाजमात नमाज को मुलतवी करना, ख़त्म कर देना, और ये कहना कि कुछ दिनों बाद फिर शुरू होंगी, एहतियातन मॉल्स को, जिम्स को, स्विमिंग पूल्स को, रेलवे स्टेशन को, एयरपोर्ट्स को या तो सैनिटाइज करने या क्वारंटीन करने या किसी और चीज़ के लिए बंद कर देना, ये सब एहतियाती तदाबीर है। और ये सुन्नत भी है कि जिस जगह वबा हो वहाँ कोई ना जाए, और जो अंदर हो वहाँ से ना आए। तो हुकूमत की ये भी जिम्मेदारी होती है कि जो अंदर है उनको बाहर जाने ना दिया जाए, और जो बाहर है उनको अंदर आने ना दिया जाए। और ये ऐसी सुन्नत है जो 1450 साल पहले मैं कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी हम लोगों को, और दुनिया पूरी इस पर अमल कर रही। क्या हो रहा है, चरण ने यही किया ना, अपने लोगों को जाना बंद कर दिया, आना बंद कर दिया, यही सारे मुल्कों ने किया, इसमें सऊदी को एक्सेप्शनल नहीं याद रखे, लोग सब ने किया, सऊदी ने किया, कुवैत ने किया, कतर ने किया, ओमान ने किया, बहरीन ने किया, और उसके अतराफ तमाम मालिक ने किया, कनाडा ने कर दिया, अमेरिका ने कर दिया, अमेरिका ने सिर्फ एक फ़्लाइट जारी रखी जो सिर्फ अमेरिका से यूके जाती है, सारी फ़्लाइट इवन यूरोप को बंद कर दिया उसने। क्यों किया? इसीलिए कि वहाँ के लोग यहाँ आए, यहाँ के लोग वहाँ आए। तो अभी अमेरिका सिर्फ एक फ़्लाइट चल रही है जो सिर्फ यूके जा रही है, बाकी सारे यूरोपियन मालिक भी बंद कर दिए उन्होंने, आप समझ रहे हैं। तो लिहाजा ये एहतियाती तदाबीरें हैं, इसको किए जाने में इंशाल्लाह जिसको हर्ज नहीं है, ऐसी हालत में उम्मत सब्र करे, और जो एहतियाती तदाबीरें बताई जा रही है दुनिया एतबार से उसको इख्तियार करे, और अल्लाह पर तवक्कुल का हरगिज़ ये माना ना समझे कि किसी बीमार के मुंह में उंगली डाल के अपने मुंह में डाल के चूसे। कर रहे लोग आता मेरे मुँह पर छीक आ छीक, मैं अल्लाह पर तवक्कुल रख रहा हूँ जो होना होगा, ये तरीक़ा नहीं है, ये तरीक़ा बिल्कुल नहीं। मैंने देखा हूँ लोगों को ये करते हुए कि अपनी आँख का मैल निकाल के दूसरे की आँख में लगा लगा, बेटा अल्लाह पर तवक्कुल, आँख आना होंगी तो आएंगी, नहीं तो नहीं होंगे, ये तरीक़ा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए तवक्कुल का, तवक्कुल ये है कि एहतियात करके फिर भरोसा किया जाए। मैंने एहतियात की कि जूते पहने चप्पल के बदले, चूंकि बारिश में चप्पलें फिसल जाती है, लेकिन उसके बाद भी मैं गिरा, ये अल्लाह की तरफ से था, लेकिन मैंने अपनी कोशिश की बचने के लिए, ये भी अल्लाह की तरफ से, समझ आप बात को। तो लिहाजा एहतियात करना तवक्कुल के मुनाफी खिलाफ नहीं है, बीमारी ना आए उससे पहले उसके लिए एहतियात करना, किसी काम के करने के अंदर या उससे पहले उसके बाद एहतियात करने में कोई हर्ज नहीं है, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। तो लिहाजा सब्र करें, एहतियात करें जो कुछ कर सकते हैं, फिर भी अल्लाह ना करे बीमारी हो जाए तो सब्र करे, तवक्कुल करे, और बीमारी ना हो बल्कि जो एहतियाती की जा रही है उसमें भी काफ़ी तकलीफें हो रही है, बिजनेस बंद हो रहे वगैरह, सब्र करे, अल्लाह पे तवक्कुल करे, भरोसा करे, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, और अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ऐसी बीमारियों को हमसे जो है दफ़ा करे और हमसे जो है दूर करे। याद रखें। अस्सलामु अलैकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जजाकल्ला।